This is Techno Fucking Metal! Maciej Maleńczuk śpiewał kiedyś, że od techno można z nudów zdechnąć. Cóż, drogi Macieju, współczuję, po prostu słuchałeś złego techno, być może przez to, że wpadłeś w złe towarzystwo. Ancient Methods to pseudonim Michela Wollenhaupta, dżentelmena, który pochodzi z Berlina, stolicy techno, i który wywodzi się ze środowiska związanego z legendarnym klubem Tresor oraz wytwórnią o tej samej nazwie. No ale takie techno, jakie proponuje Ancient Methods, burzy mury Jerycha. Dem Dykstra, czyli Sean Canty i Miles Whitaker, też niby nic nie mają wspólnego ze sceną metalową, ale z ich muzyki jednoznacznie wynika, że dobrze znają stare, wilgotne labirynty piwnic, które zamieszkują diabły, albo w których bardzo, bardzo źli ludzie kryją swoje tajemnice. Dem Dykstra, słuchamy utworu Metamorphosis z albumu, czy właściwie ze zbioru epek zatytułowanego Elemental, który ukazał się w 2012 roku. Amnesia Scanner. To dwóch Finów z Berlina, z muzyką z kosmosu, albo z przyszłości, ja najpewniej jedno i drugie. Jestem fanem Amnesia Scanner, przede wszystkim ze względu na ich specyficzne teledyski, takie trochę śmietnikowe, wykorzystujące wszystko, co artyści znajdują w internecie. Polecam pogrzebać po pewnym popularnym serwisie z teledyskami. Ale przede wszystkim jestem fanem Amnesia Scanner ze względu na ich podejście do tworzenia partii wokalnych, do łączenia prawdziwych głosów zgenerowanymi maszynowo, do przestrajania ich, do zmuszania do śpiewania, to cudzysłów, partii, których prawdziwy człowiek by po prostu nie zaśpiewał. Oto próbka debiutu Amnesia Scanner, płyty Another Life z 2018 roku. Jeżeli myślicie, że metalowe koncerty są najmroczniejsze na świecie, to srogo się mylicie. Polecam wybrać się na koncert Otekr, zespołu, którego nie widać. Na scenie kompletna ciemność, ani jednej żarówki. Na widowni, że oko wykol. Nieprzenikniona czerń, którą czasem rozświetlają tylko światełka telefonów. totalna deprywacja sensoryczna i całą przestrzeń wokół was, fizyczną i mentalną, i dźwiękową przede wszystkim, wypełniają tylko niesamowite, pokręcone, abstrakcyjne bity, szumy syntezatorowe, wizgi generowane przez Otekr, i naprawdę robi to ogromne wrażenie. Thank you. Oczywiście o tak absolutnie wspaniałe nie ma nic wspólnego z metalem, więc już się mityguję, wracam na ścieżkę, którą obrałem na początku tej audycji i prezentuję projekt, którego bez metalu, czy wręcz black metalu po prostu by nie było. Amerykanin Dominic Fernow, który korzysta z wielu pseudonimów, Prurient i Vatican Shadow i jeszcze Rainforest Spiritual Enslavement i Christian Cosmos i jeszcze paru innych, jest artystą bardzo płodnym i mógłbym mu poświęcić całą audycję i może zresztą kiedyś to się wydarzy. Dzisiaj jeden utwór, rzecz z albumu Frozen Niagara Falls, Prurient z 2015 roku. Fantastyczna płyta. We'll be right back. chciałem skorzystać z okazji i zaprezentować kilka rzeczy, które znam i lubię od lat, ale warto też posłuchać nowości. 20 września tego roku ukazał się album Boogeyman Incorporated Maka Hamiego, pochodzącego z Libanu, ale mieszkającego i tworzącego w Stanach pod pseudonimem God is War, Bóg to wojna. Koncertował z metalowcami, m.in. z Blood Incantation i Full of Hell i wcale się nie dziwię, bo to, co robi, to prawdziwe ciężary w formie i w treści. Przed wami utwór o bardzo długim tytule, który pozwolę sobie zapowiedzieć w tłumaczeniu na język polski. Pamiętam, jak powiedziałeś moim rodzicom, że zostanę zastrzelony, ale kiedy cię wygooglowałem, byłeś tylko ty i twoi słodcy, mali, biali koledzy z gimnazjum. We'll be right back. Nie wyobrażam sobie tej audycji bez Robala i dobrze się składa, bo The Bug właśnie wydał nową płytę. Mądrzy ludzie na Zachodzie piszą, że ta muzyka brzmi, jakby artysta chciał spalić świat i zacząć od nowa. Sami ocencie. To był i jeszcze za chwilę będzie Kevin Martin, czyli The Bug, z nowego albumu zatytułowanego Machine, wydanego przed chwilą nakładem Relapse Records. To w pewnym sensie powrót do domu. Kevin Martin pojawił się bowiem na scenie w projektach God i Techno Animal, które ocierały się o scenę metalową, przede wszystkim za sprawą współpracy z Justinem Broderickiem z Godflesh. Później Kevin odpłynął w stronę dubu, dubstepu, okolic hip-hopu, całej tej londyńskiej sceny basowej. ale zawsze były to totalne ciężary, basy i grzmoty. Na koncertach prujące flaki, zniszczenie, więc nic dziwnego, że wytwórnia opisuje go jako dubową wersję Swans. Byłem na kilku koncertach Baga w wielu różnych miejscach. Przychodzenie na te koncerty, to a propos Swans, bez zatyczek do uszu, to krok bardzo nieroztropny. A raz zdarzyło się w Bydgoszczy, w kultowym klubie Mózg, że jak Kevin podpiął te wszystkie swoje szafy do generowania grzmotów, no to wywaliło prąd raz, drugi, trzeci. Po prostu instalacja elektryczna nie była w stanie uciągnąć tego, czego on potrzebował do zniszczenia nam bębenków usznych i mózgów. A więc jeszcze raz The Bug i jego maszyna w wersji studyjnej, oczywiście nie aż tak imponującej jak koncerty, ale też wartej grzechu. Na dobranoc jeszcze jeden utwór The Soft Pink Truth, projektu, od którego zacząłem tę audycję. Tym razem Drew Daniel masakruje klasyk norweskiej grupy Mayhem, czyli Buried by Time and Dust. Trzymajcie się mocno i do usłyszenia za tydzień. Visions that no morning light ever will come. I'm too old now. The dark is so near. Will I ever reach the land beyond? This is where we go. Silence of people's tears. No one knows my name.